دور ممالک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں میں کس کی خواہش ہے کہ مجھے روزانہ امیر سنت کی صحبت نصیب ہو؟ امیر سنت کی صحبت کا کون خواہش مند؟ تو آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ جسے میری صحبت، جو میری صحبت کا خواہش مند ہے، اسے چاہیے کہ میرا بیان اور مدنی مذاکرہ سنے، کہ وہاں اسے انشاءاللہ میری صحبت نصیب ہوگی. انشاءاللہ ہم روزانہ کم از کم ایک بیان ضرور سنیں گے، ایک مدنی مذاکرہ ضرور سنیں گے، انشاءاللہ سنیں گے بھی اور اسے تقسیم بھی کریں گے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.